Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Lech mówił i dziś obchodzi urodziny, bo dziś 2 maja urodziny Lecha Janerki, ale my przecież już obchodziliśmy je wczoraj, prawda? W trójkowym archiwum koncertowym. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną część naszej koncertowej majówki w Trójce. Dziś kolejne nasze spotkanie z koncertem sprzed lat. Tak sobie pomyślałem, że skoro zespół WW nagrywa piosenkę dla Lecha Janerki poniekąd, to coś musi być na rzeczy. Panowie się przecież od lat znają, cenią, współpracują. Zatem dziś, 2 maja, koncert WW w Trójkowym Archiwum Koncertowym. To było 14 marca 2004 roku, zatem już spory czas upłynął od tamtego momentu. Także zdarzyło nam się wiele niezapomnianych koncertów WW w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale pomyślałem, że dziś właśnie do tamtego marcowego spotkania sprzed 13 lat już ponad przecież wrócimy w trójkowym archiwum koncertowym. A zatem przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie Karim Martusewicz, gitara basowa, Mateusz Pospieszalski, saksofony, Piotr Stopa, Żyżelewicz, perkusja i Wojciech Waglewski, śpiew i gitara. Coraz częściej mi się śni, coraz częściej słyszę, jak ktoś otwiera z hukiem drzwi, drzwi na tamten świat. I gdy ranny głowy ból atakuje jak co dnia, łatwiej znieść go, kiedy tu ciągle jest co było, jest co będzie być ma. I być ma. I być ma. I być ma. Coraz częściej mi się śni, coraz częściej słyszę, jak ktoś otwiera z hukiem drzwi, drzwi na tamten świat. Coraz częściej myślę, że to już pora poznać świat od tej z przyjemniejszych stron, od tej pozbawionej, pozbawionej zwykłych wad. Marnych wad. Zwykłych wad. Marnych wad. Thank you. Bardzo dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo przyszło i Państwo klaszcze. Z tego co wiem, część z Państwa dojechała też z różnych rejonów Polski, co jest niezwykle ujmujące. A przy okazji pozdrawiam wszystkich tych z Państwa, które ma ochotę wysłuchać nas dzisiaj przez radio i powiem, że przez najbliższe kilkadziesiąt minut wspólnie z Państwem, mam nadzieję, spróbujemy się troszkę odbić od tego, co się zdarzyło w czwartek. Dzięki. Mamy czas na zmarnowanie i na plucie i łapanie. Mamy czasu tyle, że łatwiej sobie przyjrzeć się. Wolni od tego, co już za tobą i za mną. Teraz najbardziej chcę, najbardziej lubię gapić się, kiedy to twój mój cień, jak nikt przed nimi witają dzień. Mamy czas na zmarnowanie i na plucie i łapanie. Mamy czas tyle, że łatwiej sobie przyjrzeć się. Wolni od tego, co już za tobą i za mną. Oh. Rozum mój to mój dom, chowam w nim wszystko to, co mogę ogarnąć nim. Rozum mój to ma broń, walczę nim o to, co niezgodne z rozumem my. Choć wiem, że znasz sposobów sto, by w nim namotać, gdy omami nas noc, niech śni. Gdy budzik pieje, bym wstał, dziękuję Bogu, że dał, by nocą mój rozum spał. Choć wiem, że znasz sposobów sto, by w nim namotać, gdy omami nas noc, niech śni. Gdy budzik pieje, bym wstał, dziękuję Bogu, że dał, by nocą mój rozum spał. We'll be right back. rozum spał. Rozum spał. Rozum spał. Rozum spał. Pozwolę sobie przybliżyć w międzyczasie Państwu postać akordeonisty. Mateusz Pospieszalski. Rozejrzyj się, to dlatego kolego ten dołek, że jak kołek rozklejasz się. Zejdź ze mnie i rozejrzyj się, bida naprawdę prawdziwa dziś jeszcze nie dopadła cię. A to co mnie i gniecie cię, wywala resztę dziel na pół. Jak wojownik wytnij pierś i do ataku głową w dół. Zejdź ze mnie i rozejrzyj się, a kulka się kręci i korci i nęci i uwodzi cię. A to co mnie i gniecie cię, wywala resztę dziel na pół. Jak wojownik wypnij pierś i do ataku głową w dół. Zejdź ze mnie i rozejrzyj się, naprawdę jest pięknie, mało coś tam nie pęknie, nie pokaza się. Bardzo Państwo za nas łaskawe. W związku z tym czuję się w obowiązku poinformować też Państwa, że dzisiaj na tym patyku gra Karim Martusewicz. Czasami odpływam, by w portach się nurzać, ciało obmywam, a duszę odkurzam i nic nie kuje, nic nie męczy, lekko mnie buje, lekko kręci. Runąłbym nieraz, by w niebie zagościć, lecz ciągle przeszkadza ten lęk wysokości. A tak czasami miło chyba wraz z aniołkami wypić Malibu i ujać się. Bujać się. Bujać się. Bujać się. Thank you.

stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Same dziewczęta teraz, kobiety po prostu. To było WW z kobietami. Dzięki bardzo. Coraz lepsze pijam wina, coraz lepiej po nich śpię. Gdyby zegar się zatrzymał, to nie byłoby tak źle. To, że ciągle ktoś tam zmienia kolejny punkt widzenia, ja doprawdy wyznać muszę. Mam głęboko w duszy, mam głęboko. Głęboko w duszy, mam głęboko w duszy. Coraz lepiej po nich śpię. Gdyby zegar się zatrzymał, to nie byłoby tak źle. To, że tego się kreuje, kogo naród potrzebuje, ja do prawdy wyznać muszę. Mam głęboko w duszy, mam głęboko. godzina za godziną. Siedzimy sami i popijamy wina. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. Nie, nie. Nie, nie. Czas pomyka, godzina za godziną. Siedzimy sami, bo pijamy wino. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. Nie, nie. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. No i na bębenkach gra dzisiaj oczywiście dla Państwa Piotr Żyżelewicz. Proszę cię, bądź ze mną w noc i w dzień. Bądź kiedy śnieg i kiedy deszcz. Bądź ze mną też. Bądź ze mną też.

wokół tylko dobra myśl. W oknach wokół tyle światła się zbiera. W oknach wokół tylko dobra myśl. W oknach wokół tyle światła się zbiera. Nikt już nic niczego nie doda. Nie żal nic, niczego nie szkoda. Nikt już nic mądrego nie powie. Mamy klucz do krainy nowej. Nigdy nie byliśmy bliżej niż dziś. Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz. Dobra myśl. W oknach wokół tyle światła się zbiera. W oknach wokół tylko dobra myśl. W oknach wokół tyle światła się zbiera. Nikt już nic doda niczego. Nikt już nic nie zrobi nam złego. Nikt już nic mądrego nie powie. Mamy klucz do krainy nowej. Nigdy nie byliśmy bliżej niż dziś. Nigdy nie byliśmy bliżej niż teraz.